na bnpparibas.pl. BNP Paribas. W tym tygodniu w Media Expert wielka akcja. Wymień stary na nowy. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Nowa książka Jacka Hugo Badera, długi film o miłości, powrót na Broad Peak. Wielki sukces polskich himalaistów i wielki dramat. Wstrząsająca relacja z wyprawy wybitnego reportera. Długi film o miłości Jacka Hugo Badera. Zapraszamy do księgarni Matras. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w robotyczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer jeden na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 24 maja, jest 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Niepokój w Doniecku. Przed wyborami separatyści blokują komisje wyborcze. Drogi dochodzi do kradzieży. Potrzeba żywności, leków, pieniędzy. Serbia walczy z powodzią i prosi o wsparcie. Polski rzeźbiarz w Chinach, Paweł Althammer, pokazuje swoje prace w prestiżowej galerii. Przed prezydenckimi wyborami na Ukrainie rośnie napięcie w obwodzie donieckim. 5 osób zostało rannych w ataku na dawną bazę jednostki specjalnej Tytan w Makijiwce. Informuje portal Ostrow. Nie wiadomo jednak, kto zaatakował tę placówkę. W samym Doniecku prorosyjscy separatyści grabią sklepy i firmy, a także terroryzują mieszkańców. Zapowiadają, że nie dopuszczą do przeprowadzenia jutrzejszego głosowania. Blokują komisje wyborcze, niektóre drogi, przeszukują samochody. A w Doniecku jest nasz specjalny wysłannik Paweł Buszko. Grupa separatystów napadła na przedstawicielstwo handlowe jednej z kompanii piwowarskich. Znaleziony sprzęt i piwo bojówkarze załadowali na ciężarówki i wywieźli. Wystawili pokwitowanie ekspropriacji w imieniu Donieckiej Republiki Ludowej. Przejęcie towaru i sprzętu tłumaczyli tym, że firma jest zarejestrowana w Kijowie i to właśnie tam płaci podatki, a powinna je zdaniem separatystów płacić dla władz tzw. Republiki Donieckiej. Na niektórych drogach wjazdowych do miasta uzbrojeni w automaty kałasznikowa separatyści wystawili tzw. blokposty i przeszukują wjeżdżające auta. W zeszłej nocy około 50 uzbrojonych bojówkarzy zajęło siedzibę Donieckiej Miejskiej Wojskowej Komisji Poborowej. Nie lepiej sytuacja wygląda w niektórych miastach obwodu. Na przykład w pobliskiej Makijewce uzbrojeni separatyści napadli na siedzibę jednego z banków. Zabrali stamtąd 17 sztuk broni i kamizelki kuloodporne. Separatyści ogłosili też, że nie dopuszczą do jutrzejszych wyborów prezydenckich. Zablokowali większość okręgowych komisji wyborczych. Członkowie komisji są porywani i zastraszani. Milicja praktycznie nie reaguje na działania uzbrojonych bojówek. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Jeszcze jedna informacja z Ukrainy. MSZ podaje, że na terytorium Ukrainy nielegalnie przedostały się pojazdy z uzbrojonymi ludźmi z Rosji. 5 ciężarówek i 2 samochody osobowe przekroczyły granicę w obwodzie donieckim. Kijów nazywa to prowokacją. Władze Serbii znów proszą o pomoc. Kraj zmaga się ze skutkami katastrofalnej powodzi. To najtragiczniejszy kataklizm naturalny, jaki nawiedził ten kraj od 120 lat. Do tej pory życie straciło 27 osób. Kilkadziesiąt uznaje się za zaginione. Ewakuowano blisko 32 tysiące. Tylko w Belgradzie, w specjalnych ośrodkach, ulokowano prawie 4,5 tysiąca ludzi, informuje przewodniczący Czerwonego Krzyża Serbii Dragan Radovanović. Zakończyliśmy lub kończymy fazę, której głównym zadaniem było uratować ludzkie życie, ewakuować ludzi. To było najważniejsze. Teraz przed nami bardzo długa i złożona operacja, by tym, którzy ucierpieli, pomóc w odbudowie ich życia. Radovanović dodaje, że dotkniętym powodzianom potrzebna jest każda pomoc finansowa, a także leki oraz żywność. Nie lepiej jest w sąsiedniej Bośni i Hercegowinie. Tam w walce ze skutkami żywiołu pomaga grupa 37 polskich strażaków. Rzecznik Małopolskiej Straży Sebastian Woźniak mówi, że w tej chwili zajmują się oni głównie wypompowywaniem wody ze zalanych domów i piwnic. W tej chwili strażacy pracują w miejscowości Szamak. Zalana tam jest infrastruktura drogowa i kolejowa. Strażacy pompują rozlewiska tak, aby ten poziom wody opadł. Małopolscy strażacy są na miejscu od czwartku, od godzin popołudniowych. Bezpośrednio po przybyciu na miejscu zdarzenia przystąpili do tych działań. Powódź na Bałkanach dotknęła 1,5 miliona osób. Z powodu wysokich temperatur cały czas bardzo wysokie jest zagrożenie epidemiologiczne. Poszukiwania rozbitków na Atlantyku odwołane. Służby ratownictwa morskiego ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Wielkiej Brytanii przerwały akcję. Jak mówią, nie ma już szans na odnalezienie 4 brytyjskich żeglarzy. Ich jacht zatonął tydzień temu. Udało się znaleźć jedynie wrak. Brytyjscy żeglarze wracali z regat na Morzu Karaibskim, kiedy w piątek ich jacht zaczął nabierać wody, a w sobotę zaginął po nim ślad. Poszukiwania rozbitków przerwał w niedzielę sztorm. W środę wznowiono je po internetowej petycji podpisanej przez 130 tysięcy osób. Dziś podano o odnalezieniu wraku jachtu pozbawionego kilu i dryfującego do góry dnem. Wewnątrz nie było śladu po załodze, a zdalnie sterowana podwodna kamera pokazała, że tratwa ratunkowa pozostała w schowku na pokładzie. Ratownicy twierdzą, że nikt nie mógł przeżyć tygodnia w wodzie na środku Atlantyku, nawet w kamizelce ratunkowej. Dla Polskiego Radia jak Grzegorz Drymer, Londyn. Polski rzeźbiarz i performer wyzwala w Chińczykach energię twórczą. W prestiżowej pekińskiej galerii UCCA można oglądać dwie wystawy przygotowane przez Pawła Althamera. Jedna z nich jest współtworzona przez samych zwiedzających, a z artystą w galerii spotkał się nasz korespondent Tomasz Sajewicz. W jednej z sal UCCA prezentowana jest praca Wenecjanie, którą w ubiegłym roku można było obejrzeć na weneckim Biennale. To niezwykle ekspresyjne figury z twarzami współczesnych mieszkańców Wenecji. W sali działań, jak nazywają Althamer, każdy może dołączyć do artysty i wraz z nim malować i rysować. Druga część, ta, której teraz stoimy, to jest tak zwany kongres rysowników. To w zasadzie takie działanie świetlicowe. Panie świetliczanki są na tyle dyskretne, albo też są tak zapracowane, ja jestem jedną z nich, że same zajmują się rysowaniem. Paweł Althamer przyjechał do Pekinu z międzynarodową grupą artystów, która wraz ze studentami pekińskiej ASP chce stworzyć monumentalną rzeźbę smoka. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Trójce kolejny serwis o 16:00. Zapraszamy. Teraz zerkamy jeszcze na pogodowe mapy, a tu widzimy burze. Dziś pojawią się na zachodzie i w centrum kraju, jutro także na wschodzie. W tej chwili na termometrach od 23 do 29 stopni, w nocy od 11 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład aparat Sony Alpha 5000 z wymienną optyką, matrycą 20 megapikseli i automatycznie sterowanym zoomem za jedyne 1699 zł. MediaMarkt.pl. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Uprawiasz sport? Nie masz już siły. Upały cię wykańczają? Czujesz się osłabiony? Twój organizm jest jak silnik samochodu, też może się przegrzać. Wysokie temperatury, wysiłek fizyczny powodują utratę płynów i cennych elektrolitów. Dlatego sięgnij po Litorsal, preparat w postaci tabletek musujących. Szybko gasi pragnienie, nawadnia organizm i pomaga uzupełnić niedobory płynów i elektrolitów nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Litorsal, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Litorsal Zdrowit, dostępny w aptece. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Jak co tydzień zapraszam do podróży w przeszłość. Trójkowy wehikuł czasu. Audycja nie tylko dla oldboyów. Proszę Państwa, obraz życia w Polsce lat 60. i 70. nie byłby pełen, gdybyśmy nie poruszyli wreszcie tematu kultury studenckiej. Mówię wreszcie, bo w wehikule prawie o niej nie było dotąd mowy. Więc udajemy się w jej stronę, dziś konkretnie do warszawskiego klubu Hybrydy, założonego w roku 1957. Jazzowa Młocka w warszawskiej stodole. Jesienne manewry jazzmenów rozpoczęły. Pod warszawską stodołą naród sposobi się do jesiennego jazz jambory zwołanego przez Hot Club Hybrydy. It's a long way to Tipperary, to the sweetest boy I know. W tej chwili w hali Stołecznej Gwardii odbywa się uroczyste jam session z udziałem wszystkich zespołów. Ale jedna rzecz, proszę Państwa, jest nie do wybaczenia. Przecież wszystkie te jambory i jam session kiedyś grało się w rytmie murzyńskich bluesów na oryginalnych beczkach po jamie. W stodole było wszystko. Zabrakło beczek. Dlaczego, proszę Państwa? Skandal, proszę Państwa. Autorzy tej audycji, Erasm Fetke, Sławomir Szow, Marian Adamski i Tadeusz Kaźmierski, rzucają więc bojowe hasło. Więcej beczkowanego dżemu na rynek krajowy. To był fragment audycji 7 dni w kraju i na świecie z 21 września 1958 roku. A w studiu jest z nami kierownik programowy Hybryd od czerwca 1981 roku, a ich szef od grudnia 82 do stycznia 88, pan Sławomir Rogowski, redaktor tomu Hybrydy, 55 lat, zawsze piękni, zawsze 20-letni. Witam pana. Witam państwa. Pan był szefem Hybryd w okresie moich studiów, ale zgodnie z ramami czasowymi wehikułu chciałbym porozmawiać o okresie, kiedyśmy się obaj dopiero urodzili, a Hybrydy wypracowały swoją legendę. Ta audycja sprzed 56 lat pokazuje moim zdaniem klimat, w którym Hybrydy powstawały. Żarciki radiowców ujawniają stosunek do ważnego dla klubu jazzu. Mówi się o jazzowej młotce, pokpiwa z jam session, które uparcie nazywa się jam session. I tak pomyślałem sobie, że jeszcze nie było tego słowa, ale to już był rodzaj kontrkultury, prawda? No, myślę, że tak. Jazz w Polsce zaczął się jednak od katakumb, to jest dużo wcześniej, to jest początek lat 50. To jest bardziej związane z tym momentem, ze śmiercią Stalina. To się wylało, to już zaczęło, ta skorupa niemożności zaczęła pękać i te zespoły zaczęły grać. Najpierw to była Inka, Tyrmand. Który zresztą w Hybrydach uważał się, że za właśnie takiego ojca założyciela chyba. Ojca założyciela, a Wojtek Młynarski poświęcił mu Leopoldzie z takim rymem Gold Oldzie piosenkę, jedną ze swoich piosenek. Rzeczywiście był taką postacią posągową. Wszyscy ci młodzi patrzyli na tego faceta, który był nienagannie ubrany, dystyngowany, prawda, lakierki, skarpetki, spodnie. Wszystko było wystylizowane, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. No i oczywiście ta nieprawdopodobna znajomość jazzu i tego się też nie dało ukryć. Otoczony był wianuszkiem pięknych kobiet. Pomysł na festiwal Jazz Jamboree powstał w kręgu Hot Clubu Hybrydy, ale koncerty, jak słyszymy w 58 roku, odbywają się w Stodole. I no to, tak. To były kwestie lokalowe, zdaje się. To były kwestie lokalowe i Gdzie były hybrydy, powiedzmy? No więc tak, hybrydy powstały wiosną 1957 roku. Pierwsza impreza odbyła się w maju 1957. No, ja rozmawiałem z nieżyjącym niestety już Józiem Waczkowym, Waciem, który był pierwszym kierownikiem, i Waciu powiedział, a wiesz, tak naprawdę to myśmy już balowali, on tak trochę śmiesznie mówił, myśmy już balowali w hybrydach na Sylwestra. Rzeczywiście ta pierwsza grupa się jakoś tam między tymi rusztowaniami, trwał remont, zainstalowała i troszkę już balowali, ale oficjalne otwarcie to było w maju. Hybrydy początkowo dysponowały taką salą na Mokotowskiej 48. Wiemy, to był pałacyk po Kraszewskim, który był sponsorowany w ten sposób przez grafa Kronenberga, że ten zezwalał mu mieszkać 100 lat wcześniej w tymże pałacyku. To był lokal kompletnie nieprzystosowany do prowadzenia działalności artystycznej, tak jak my to dzisiaj rozumiemy, że jest duża sala, scena i tak dalej. Była salka ledwie na 170 miejsc na pierwszym piętrze, a z czasem w 1959 roku odrestaurowano piwnicę, gdzie mieścił się bar, jakiś kąt, scena, prawda, na instrumenty muzyczne, i wchodziło tam, jak wspominają koledzy, między innymi Jan Borkowski, który go tutaj należy wymienić, mocno przecież związany z Trójką, z trzema kwadransami jazzu, i szef właśnie Hot Clubu. Hybrydy były za małe na duże koncerty, zarówno w tej większej sali, jak i w piwnicy. Takie duże koncerty nie mogły się odbywać. Właśnie w piwnicy odbywało się coś, co my nazywamy jam session, czyli improwizowane, organizowane ad hoc, z marszu, z potrzeby serca. W dziwnych składach takich. Tak, właśnie, kompletnie, kompletnie właśnie takich jamowych. To jest różnica przecież między składem jamowym, a składem stałym, z którym się występuje na regularnym, poważnym koncercie i dokonuje się na przykład nagrania płyty. I teraz Hot Club był taką sekcją w hybrydach, która miała pewien charakter, powiedziałbym, ponadregionalny, środowiskowy, muzyczny. To byli muzycy, tak jak Jerzy Duduś-Matuszkiewicz z Łodzi, tak jak Urbaniak gdzieś z Dolnego Śląska, prawda? Urszula Dudziak wspomina, że znalazła się po raz pierwszy w hybrydach jako pannica, młoda pannica, która przyjechała z Zielonej Góry, bo ją brat zaprosił. I jakoś tam została, że tak powiem, wprowadzona, skrywając swój nastoletni, jeszcze wtedy pacholęcy prawie wiek. Tych muzyków było więcej, oni przyjeżdżali z całej Polski i dość dobrze obrazuje to taki film, co prawda nie dedykowany hybrydom, ale Feliksa Falka pod tytułem Był Jazz, gdzie jest pokazana pewna atmosfera, jak się ten jazz w Polsce rodził od katakumb do takich już bardziej regularnych koncertów. Kiedy w zredagowanej przez pana książce czytam, że pod hybrydami parkowały wieczorem w tamtym okresie wszystkie Lambretty w Warszawie, ja przypominam, że chodzi o skutery. I Wespy, to dzisiaj jest marka bardziej znana. Ale Lambretty chyba były bardziej snobistyczne wtedy. A było ich niewiele w Warszawie, one były przedmiotem marzeń płci obojga, więc kiedy czytam o tych Lambrettach, to myślę sobie, czy hybrydy nie zapoczątkowały wtedy tego, co się dziś ironicznie określa mianem warszawki tak naprawdę. O, proszę pana, trafia pan, jak to się mówi, w sedno sprawy. Oczywiście, że tak. Bardziej warszawskiego czy warszawkowatego miejsca jak hybrydy wtedy na Mokotowskiej 48 to nie było i to się nie powtórzy, i to jest taki niedościgniony archetyp tego typu zjawiska. Jeżeli dzisiaj mówimy o kulturze leżakowej, na przykład na Dynasach czy na Placu Zbawiciela, to jest taka bardzo skromna namiastka tego, co działo się w hybrydach, wokół hybryd. No to była rzeczywiście taka... Z jednej strony kontrkultura, a z drugiej strony taka bardzo trendy kultura, czyli też chodziło o to, żeby jednak szpanować, słowo, które może ostatnio wyszło trochę z obiegu. A z kolei na początku lat 60. jeszcze nie było. Jeszcze go nie było. To głównie to chodziło oczywiście o lata 70., ale też przede wszystkim o to, o czym tu celowo użyłem słowa kontrkultura, pisze na początku we wstępie do książki świętej pamięci Krzysztof Teodor Teplic. To była zagadkowa młodzież. Ona władzy bardzo, jej zachowanie, pochodzenie, pewien styl życia bardzo intrygował. Dla władzy to była zagadkowa młodzież. Ona była inna. To nie były te mundurki, to nie były białe bluzki i krawaty, tylko to była młodzież taka bardziej rozwichrzona. Z czasem to się zmieniło z zagadkowej na bananową, szpanerską i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy teraz słuchać nagrań muzyków, którzy w kręgu Hybryd pozostawali dłużej lub krócej. To będzie zespół Bemi Beck i piosenka z roku 1971. Co dziwacznie jest w maju wspominać zimę, ale wydarzenia z przełomu 1978 i 1979 roku były, jak widać z perspektywy czasu, wstrząsem nie tylko meteorologicznym, lecz i politycznym. Na pierwszej stronie pierwszego w nowym roku numeru Życia Warszawy z 2 stycznia 1979 zgodnie z planem opublikowano przemówienie Edwarda Gierka pod tytułem: Naszym celem nadrzędnym siła i autorytet Polski, dobro i pomyślność Polaków. Niezbyt zręcznie wygląda jednak tytuł sąsiedni. Śnieżne zamiecie i zadymki, odwołane pociągi, zakłócenia w komunikacji, kłopoty energetyki, silne mrozy i obfite śniegi w całym kraju. Gwałtowny atak zimy, informuje gazeta, nastąpił w nocy z piątku na sobotę. Właśnie tej nocy na północnym wschodzie kraju termometry wskazywały minus 26 stopni. W Warszawie mróz i śnieg unieruchomił komunikację tramwajową, lotniczą, kolejową i drogową. W wielu miastach wyłączone zostało centralne ogrzewanie mieszkań. W części regionów Polski ogłoszono stan klęski żywiołowej. W związku z tym, czytamy dalej, Rada Ministrów podjęła szereg niezbędnych decyzji. Między innymi skierowano dodatkowy sprzęt do oczyszczania głównych tras i arterii, aby przywrócić normalny ruch w komunikacji i transporcie oraz aby zapewnić sklepom niezbędne dostawy artykułów spożywczych, w tym przede wszystkim pieczywa i mleka. Apeluje się do ludności miast i wsi o udział w akcjach oczyszczania obejść, chodników, dróg. Apeluje się także o wyjątkowe oszczędzanie energii elektrycznej. Naturalnie na pierwszej stronie osobny tytuł oznajmia: katastrofalna sytuacja w Europie. Ale już pobieżna lektura artykułu budzi podejrzenia, bo z konkretów wymieniono tylko opóźnienia pociągów w Belgii i sparaliżowanie komunikacji lądowej i powietrznej na niektórych obszarach całkowicie, co stanowiło zwracający uwagę ogólnik. Warunki pogodowe w Polsce były trudne, ale w umyśle obywateli rodziło się podejrzenie, że, jak to ujmował popularny wówczas dowcip, w socjalizmie znane są cztery klęski żywiołowe – wiosna, lato, jesień i zima. Otrząsając się ze szronu, odkładamy życie Warszawy z 2 stycznia 1978 roku. Proszę Państwa, piosenka jest tekstem Macieja Zenona Bordowicza, My Masy Żądamy Szmiry, z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, to jest ten późniejszy autor, proszę Państwa, tych kormoranów, żółtych, tego, autor Szczepanika. My masy od węgla, żelaza i stroju, wyznawcy kościołów telewizji. My masy puszujące namiętnie po przekroju, wyznawcy kaprysów Taylor Lizy. My masy z kopalni, hut i fabryk, członkowie trestu maty, siaków, wyznawcy obory wier i jastarni. My masy z słowiańskich uli lasów, żądamy szmiry, a żądamy szmiry. Szmiry się nie da wykopsać z życia, coście nam z własnym niż gówno zrobili. Gdzie się podzieli to łęgę Mostowicza, żądamy szmiry, a żądamy szmiry. Bez szmiry życie jest wręcz marne. Myśmy na frontach o szmirę się bili. Wifla krasawica! Buźka, my darling! Gdzie są tarzany i gdzie śpi Matahari? Jakie tapety zwiedzają jelenie? Gdzie teraz straszy Wallenstein stary? Gdzie są szlagierów zabójcze epidemie? Gdzie są romanse cygańskie i barriete? I kto po ludzku zaruci? Oci czarne ja. O, cytatu, kto teraz znajdzie stroną kobietę? Gdzie jest szymli, a szymli upiorne? Żądamy szmiry, a żądamy szmiry. Za szmiry życie jest wręcz marne. Myśmy na frontach o szmirę się bili. Wifla krasawica! Bójczka, my darling! Żądamy szmiry, a żądamy szmiry. Niechaj nadejdzie zawładnie zmysłami, poprzez Europę, przez Azję, przez Sybir. Niech leci nasze masowe żądanie. To był fragment prowadzonego przez Jana Pietrzaka koncertu na dziesięciolecie Hybryd, który odbył się 27 lutego 1968 roku. Ale piosenka pochodziła z programu Wiosna nas pogodzi. To zdaje się sezon 63-64. W studiu, przypominam, jest z nami redaktor tomu na 55-lecie Hybryd, pan Sławomir Rogowski. Mnie zależało, żebyśmy razem posłuchali tej piosenki, bo ona pokazuje między innymi ówczesne rozumienie szmiry, dość zaskakujące, bo wymieniane są jako takie przejawy złego gustu. Piosenki Andrzeja Własta, powieści Heleny Mniszkówny, no dobrze, ale też Tadeusza Dołęgi i Mostowicza, legendy Tarzana i Matahari, romanse cygańskie, szymia do tego szmirobiorca czytał jakoby przekrój i sucho matysiaków. To dzisiaj się w ogóle w głowie nie mieści, że oni tak definiowali szmirę. Ja myślę, że to była prowokacja, że oni rozkładając na czynniki pierwsze nie zawsze by się zgadzali z tymi przykładami. Bardziej chodziło o pewną prowokację. Prowokacja jako taki środek artystyczny zawsze była obecna w kabarecie i ale także w kabarecie Hybrydy. Ja wysłuchałem tego koncertu i tam takie złośliwości na temat przekroju się powtarzają. Jakoś ten przekrój tak, stał dlatego, się że, przykładem. Tak? Oczywiście, przekrój przede wszystkim był pismem bardzo krakowskim. To jest jedno. Drugie był pismem bardzo mieszczańskim. To nie ulega żadnej wątpliwości. Może z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że też tam trafiali się jacyś twórcy, no może bardziej awangardowi, progresywni, ale tak naprawdę nie. To była taka solidna gazeta prowadzona przez redaktora Eile w Krakowie i to był inny świat. Dla tej rozkrzyczanej, rozwichrzonej Warszawy kabaretowej czy jazzowej to Kraków był taki jednak bardziej nobliwy. Mówiąc złośliwie, Warszawka czepia się Krakówka, krótko mówiąc. Dobrze, Mana, to było zawsze obecne i czepiała się i za moich czasów. Nie wiem, jak jest teraz, co prawda. Ale mówią też złośliwi, że tego trębacza na wieży krakowskiej strzałą to przebił nie Tatar, tylko warszawiak. Mówiąc nawiasem, też rozczuliło mnie tak czysto już filologicznie, że wtedy mówiło się wyraźnie Tarzan, a nie Tarzan, zgodnie z pisownią, a nie... No bo od Tarzania, no to wie pan. Dziś szukamy często też w tej audycji, w zachowaniach mieszkańców PRL-u śladów takiego nonkonformizmu, buntu i wiem, że słuchacze nieraz dziwią się, że ten bunt był taki czysto estetyczny w latach 60., ale to był bunt, prawda, w hybrydach. To był bunt z tym, że on był artykułowany z pozycji jednak elity, to jest bardzo istotne. Jest tutaj pewna taka opozycja względem Politechniki. To bardzo blisko te kluby Stodoła i Hybryd ze sobą współpracowały. I to za moich czasów było. Na przykład pamiętam, robiliśmy taką wielką akcję plastyczną na FAMie z kolegami ze Stodoły. Robiło się też wspólne imprezy. Myśmy dawali może więcej know-how, oni dawali pomieszczenia, ale też trzeba wiedzieć, że spora grupa z Hybryd po pożarze, w zasadzie od roku 70, powoli ona wychodziła do Stodoły, bo Stodoła miała już ten obiekt na Batorego. Jedyny wielki, zbudowany od A do Z pod obiekt kultury. Tylko że Hybrydy miały ów nastrój, coś, co nie było domem kultury. Tą elitarność, ja w tej książce piszę taką trochę definicję, podaję moją własną, prywatną, czym był Klub Studencki. Klub Studencki był takim połączeniem, no taką właśnie hybrydą z jednej strony Domu Kultury i knajpy. To są takie rzeczy, prawda, świątynia sztuki i po prostu knajpa. To jakoś dawało się połączyć i co ciekawsze, dawało bardzo ciekawe rezultaty. To wyliczmy, bo tak, Hot Club Hybrydy, o którym już poprzednio mówiliśmy. Dalej ten kabaret, z którego wyszli najpierw Wojciech Młynarski, potem kabaret pod egidą. No. Tak, to się, że tak powiem, wykluło czy wyinkubowało z teatru, z estrady poetyckiej. To było bardzo blisko powiązane właśnie z poetami. Tu jest Bortowicz, Leszin, Górzański, Stachura, wpadał Grochowiak bardzo często. Więc to było takie towarzystwo przenikające się. To też jest bardzo istotna cecha Klubu Studenckiego. Taka swoista interdyscyplinarność, że jesteśmy zamknięci na stosunkowo niedużej przestrzeni, w jakimś takim pomieszczeniu katakumbowo-piwniczno właśnie klubowym i dochodzi do takiej przedziwnej współpracy jazzmenów, poetów, kabareciarzy, plastyków. To bardzo słusznie pan mi tu sufluje, ponieważ Jonasz Kofta, mało kto o tym pamięta, był studentem Akademii Sztuk Pięknych. Tadeusz Krupiński, drugi dyrektor po Waczkowie, też był plastykiem i tak dalej, i tak dalej. Bo to był Klub Studentów Warszawy. Dopiero po 68 roku został oddany w administrację Zrzeszenia Studentów Polskich nie organizacji stołecznej warszawskiej, tylko organizacji uniwersyteckiej. I to jest dość też istotny moment. A jak skończyła się generalnie obecność Hybryd w Pałacu Konamochotowskim? Pan wspomniał już o tym pożarze. Tam zdaje się w ogóle to było miejsce, no niby dobrze, pałacyk, ale zdaje się, że tam okolica tam, Mokotowska prowokowała konflikt. Tak jak dziś, tak i wtedy była miejscem, gdzie mieszkali ludzie wpływowi na stanowiskach. Było tam kilku luminarzy partyjnych, ale podejrzewam, że również aparatu bezpieczeństwa. Wreszcie sekretarz Wicha, któremu się inkryminuje, że był tym, który w pewnym momencie zagiął, jak to się mówi, palec na Hybrydy i postanowił je stamtąd wykopsać. Był hałas, były te lambrety, schodził się półświatek, bo nie bójmy się, przy Hybrydach kręcił się półświatek. Mógłbym o tym mówić godzinami, ale pewnie na tym panu tak nie zależy. No i ten sekretarz Wichaj i inni luminarze i no nie było pojęcia właściciel mieszkania, apartamentu na Mokotowskiej. Tymi kategoriami wtedy nie. Oni po prostu tam mieli przydzielone mieszkania i ten hałas nie dawał im spać. Ale zdarzył się 68 marzec, później jakiś taki też sos, nazwijmy to sionistyczny, zaczął wisieć nad Hybrynami, no bo tam był i Tenenbaum, tam byli inni, tam się zjawił w pewnym momencie Antoni Słonimski. Tenenbaum, zróbmy przepis, to ten od Modlitwy o Wschodzie Słońca. Nathan Tenenbaum, który wyjechał, Natek wyjechał do Szwecji, zresztą z której później wielokrotnie przyjeżdżał i brał udział jako juror w przeglądach piosenki autorskiej właśnie w Hybrydach. No i wybuchł pożar, taki dosyć dziwny zdaje się. To był budynek już mocno zrujnowany i tam było dużo takich elementów łatwopalnych. To we wspomnieniach koledzy mówią, że trzcina, na którą zarzucano zaprawę, wyłaziła ze ścian, wyłaziła z sufitu. No i doszło jakimś dziwnym trafem, zbiegiem okoliczności do pożaru. I tak jak to wspomina Michał Wojewoda, to już była tak, ostatni kierownik na Mokotowskiej, to już była ta kropka na D. Klub poszedł do remontu i nigdy go Hybrydom później do remontu nie oddano, a sekretarz Wicha powiedział, no wiecie, rozumiecie, tu Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego to będzie dobre miejsce i tutaj trzeba naukę wspierać, a nie jakąś rozwichrzoną kulturę. I Hybrydy dopiero w 77 roku, w sierpniu, odrodziły się na ulicy Kniewskiego, dawniej Złotej. Ważną postacią był w Hybrydach Anatol Wojdyna, który 2 miesiące temu gościł w Wehikule. Z płyty jego zespołu Show Band posłuchajmy kompozycji Ping Pong z roku 74, a potem będzie fragment audycji z warszawskich klubów jazzowych z 4 stycznia 1978 i tam właśnie jest informacja o reaktywowaniu Hybryd pod innym adresem. Thank you. 4 latach uśpienia Hot Club Hybrydy wznowił swą działalność w sali dawnego Maksima na ulicy Kniewskiego. Wspaniałe tradycje hybryd będą, mamy nadzieję, kontynuowane w nowym miejscu, które niestety nie ma najlepszej renomy. Niech zatem hybrydy przełamią złą passę przedsięwzięć organizowanych w salach byłego Maksima. Zajmijmy się plonem pierwszej wizyty, a mianowicie nagraniami zespołu Osian. Zanim przejdziemy do muzyki, posłuchajmy, co mówi o niej założyciel zespołu Jacek Ostaszewski. Grupa nasza istnieje już od 7 lat. To znaczy, że od 7 lat wgryzamy się w to, co można nazwać muzyką. To znaczy, od 7 lat potykamy się, ucząc się podnosić. Popełniamy błędy, ucząc się odnajdywać własną drogę. Również nie brak i nieporozumień, dzięki którym uczymy się porozumiewać. Koncerty zespołu Osian charakteryzują się specyficzną otoczką jakby ceremonii. Nie ma oklasków pomiędzy poszczególnymi tematami czy utworami. Nie ma oklasków nawet w momencie, kiedy przedstawiasz skład swojego zespołu. Specjalnie nie w każdym razie na ostatnich koncertach specjalnie nie zabiegamy o to, żeby tworzyć jakąś tam jakieś specjalne misterium muzyczne. Może brzęczy złotem. To był zespół, który w Hybrydach miał pierwsze próby i pierwszy publiczny występ, grupa Homo Homini, piosenka Senny Delfin z roku 1972, a w studiu, przypominam, jest redaktor tomu Wspomnień o Hybrydach, w latach 80. kierownik tego klubu, pan Sławomir Rogowski. Cofnijmy się do tej audycji o Osjanie w Hybrydach, żeby wyjaśnić, o co chodzi ze wzmianką o nie najlepszej renomie sali Maxim przy ulicy Kniewskiego, dziś, kiedyś i dziś znowu Złotej. To było tak, że było prawie cztery lata przerwy. Uniwersytet nie miał takiego dużego klubu. No, jednak ta stodoła na Politechnice bardzo kuła w oczy i wszyscy bardzo chcieli reaktywować Hybrydy. Wiadomo było, że już na Mokotowskiej to jest niemożliwe. I trwały poszukiwania lokalu. Jednym z lokali to było Kino Klub przy Armii Ludowej, tu przy trasie. Było Kino Świat na tyłach Nowego Światu i lokal Maximak, który był eksploatowany przez ZPR-y. To była knajpa, po prostu knajpa z dyskoteką o złej ewidentnie renomie. Tam schodziło się tak zwane miasto. To jeszcze co innego. Miasto to jeszcze co innego niż Szpanerzy czy Złota Młodzież, czy ta zagadkowa młodzież. No, przestępcy właściwie trzeba sobie chyba trochę powiedzieć. Można tak powiedzieć. Można tak... Przepraszam, czy to biją? Nie tylko. Drobna inicjatywa. Ja pamiętam takiego jednego kolegę, który idąc i podrywając koleżanki przedstawiał się. Jestem doktor von Möbel. Ona tak patrzyła na niego, no i oczywiście dochodziło do jakiegoś dalszego ciągu tego spotkania. Prywatnie on był subiektem sklepu meblowego na ulicy Przeskok, pracował w sklepie meblowym, ale miał bardzo elegancki garnitur, bardzo dobry krawat i przychodziła ta gorączka sobotniej nocy i on się wdzierał do Hybryd na łów. Panu słowo, że przepraszam, czy tu biją Piwowskiego, niektóre sceny są nakręcone w tym wnętrzu, jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze przed Hybrydami w tym miejscu, też było... ale to pokazuje tam taki rzeczywiście dosyć dwuznaczny klimat tej sali. Tam były kręcone później Ostatni Dzwonek Magda Łazarkiewicz, Treliński kręcił swój debiut, to się bodaj nazywało Zat Wielkiego Wieloryba. Często i chętnie były wykorzystywane właśnie jako takie podziemie muzyczne, półświatek też. No i wchodzą Hybrydy tam i lata 70. to już nie jest epoka Lambert no, i było, Wesp. Tak, trzeba było, to były małe Fiaty, raczej królowały małe Fiaty. Ci bogaci mieli za dolary kupione jakieś Łady czy tego typu samochody. No i był problem pewien, bo rzeczywiście trzeba było odczarować to miejsce. Krzysztof Szamałek, profesor Krzysztof Szamałek włożył wiele pracy, żeby połączyć dwa światy. Tych dawnych Hybryd i tych nowych Hybryd. Co się działo, to były lata 70. Ta epoka dobrobytu Gierkowskiego też miała swoje ewidentnie negatywne skutki. Ta aktywność taka artystyczna była zupełnie inna i gdzieś rodziło się jakieś takie, powiedziałbym, poczucie pewnego komfortu, trochę takiej komercji, no bo ja pamiętam, zdarzało się, że w sklepie można było dostać paczkowaną w folię szynkę, że pojawiła się wtedy Pepsi Cola jako tak zwany wyrób licencyjny i tak dalej, i tak dalej. No gdzieś coś było na rzeczy, jak się mówi o małej stabilizacji, czy jakimś tam quasi-dobrobycie. No później... W 77 roku to jeszcze Coca-Cola czy Pepsi Cola była, a szynki już niespecjalnie. Już niespecjalnie. Nie ma szynki, ni plasterka, nie robimy wujka Gierka, tak śpiewała młodzież. Ale też dochodzili do głosu i coraz mocniej artykułowali swoje utwory. No twórcy tacy jak wspomniany Jacek Kaczmarski, Przemek Gintrowski, czy inni, Walek Dzedzej, prawda? Też żeśmy o nim rozmawiali przed programem. Był takim punkowcem, którego szamałek zgarnął z przejścia podziemnego i powiedział... Na placu na Rozdrożu, ile pamiętam, tam no, chyba też, działało. Ale powiedzmy, że to było przy hotelu Forum, który się dzisiaj inaczej nazywa, i zaprosił go do Hybrydy, i ten Walek Dzedzej świętej pamięci występował też w Hybrydach. Przede wszystkim w Hybrydach, mówiąc o tym odczarowaniu, bardzo mocno zakorzeniła się wtedy taka sekcja studio piosenki, prawda? Była to kontynuacja studia piosenki. Zjawił się Jonasz Kofta, dał bardzo znaczący wtedy recital, to było jakieś lecie jego kariery, jego występów estradowych, z dużą pompą, bardzo fajnie zrobiony koncert. I w ten sposób no, Hybrydy próbowały nawiązać do tradycji, bo oczywiście Hot Club były zespoły jazzowe, Solar, Duet 46, szczególnie taki, powiedziałbym, wymyślny, taka muzyka loftowa, wykonywana przez Alka Koreckiego i niestety nieżyjącego Michała Zduniaka, znakomitego bębniarza. Był też Janek Mojsa, który grał, też niezwykły bębniarz w Solarze. Wreszcie też był koncert, gdzieś się zachowało to w annałach, grupy Mech. Mało kto pamięta grupę Mech. Zjednoczone Siły Natury. Widzę, że mam tutaj znawcę przy sobie. Tak, Zjednoczone Siły Natury. Myśmy się śmiali, że to była pierwsza polska ekokapela. No i tam się zaczęło gotować i właśnie teraz, to jest jeden z takich momentów, kiedy Wehikuł otwiera się na lata 80., bo teraz właśnie należałoby... No ja zamilkłem, bo nie wiem, czy mam o tych latach 80. mówić, czyli o swoich czasach, które na pewno pamiętam o wiele lepiej. Jak się kiedyś z Agnieszką Szczęszczą zdecydujemy w lata 80. wejść, to umawiamy się drugi raz na lata 80. No ale ja już wtedy będę omszałym dziadem, nie wiem, czy będę jeszcze pamiętał. No ważne, że książka została i myślę, że zbieracze różnych ciekawych rzeczy o Warszawie, o kulturze studenckiej mogą się zwrócić do obecnego kierownictwa klubu Hybrydy i poprosić o egzemplarz tej książki. Tej, którą ma pan przed sobą, to na te na 55-lecie wydaną. Za tę książkę i za wizytę panu bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Sławomir Rogowski, były szef klubu Hybrydy i redaktor książki Hybrydy. Zawsze piękni, zawsze 20-letni. Dziękuję. Ale wie pan co, popsuję panu ten koniec. No. To się w ogóle powinno nazywać Republika Artystów, bo ja się tak zastanawiałem, jakie te Hybrydy były. To rzeczywiście była Republika Artystów. Cokolwiek to znaczy, była to Republika. We fragmencie audycji o reaktywowaniu Hybryd słychać było charakterystyczny motyw z Księgi Deszczu zespołu Ocean i tym właśnie nagraniem, a nie nagraniem Republiki, jakby wynikało z tego, o czym pan mówił. Nie, mi chodzi o ustrój, taki no, ja powiedziałbym wiem. Polityczny sposób rządzenia. To była Republika Artystów. Więc nagraniem Ocean w wersji płytowej 75 roku rozstaniemy się dzisiaj w imieniu Agnieszki Obszańskiej własnym. Kłania się państwu Jerzy Sosnowski.